Book 2 41 De wegwijzen. Waar is het VVV-kantoor? Heeft u een plattegrond voor mij? Kun je hier een hotel reserveren? Waar is het oude stadscentrum? Waar is de dom? Waar is het museum? Waar kan je postzegels kopen? Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar is de haven? Waar is de markt? Waar is het kasteel? Wanneer begint de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding? Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt.